Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. God ettermiddag, bitches and gangsters. Don't you know? Don't, yeah. Shut up. Okay. Don't you know I'm loco? Si det du hørte. Don't you know I'm loco? Ture, si det du. Don't you know I'm loco? Hjertelig velkommen til radioresepsjonen, folkens. Eller bitches and gangsters, som jeg skal begynne å si nå. Bitches and gentlemen, jeg tror det var. Bitches and gentlemen, ja. Ja. Det synes jeg dårlig gjort at bitchene skal bli trukket såpass mye ned. Fordi bitch jo per i dag ikke et hyllest uttrykk til kvinner. Men det jo ofte sånn at kvinner da får horestempler hvis de ligger med mange, selv om de ikke nødvendigvis jobber som prostituerte. Men får menn gentleman-stempler hvis de ligger med mange kvinner. Ikke sant? Nei, de gjør ikke det. Gjør ikke det? Nei. De får også et horestempel, synes jeg. Oh, ja, så begge, eller gigolo-stempel, da. Det derfor jeg sier gangsters. I mitt der jeg kom fra et negativt ladet ord, derfor liker jeg å si bitches and gangsters, alle holdes nede. Og hvor har du kommet fra igjen? Holmlia. Stemmer. Yes. Ja, kunne du sagt biatches and gigolos? Det kan man også si, biatches and gigolos. Ikke biatches. Å, oh, nei. Biatches! Palmers and Gigalos. Nei, ok. Ja, okay. Jeg gir opp. Vi på plass igjen, dette trehodet trollet som kalles radioresepsjonen. Det Palmer, det Steinar, det Tore. Stemmer. Og vi skal ha en karusell, hva heter det? En berg-og-dalbane av en sending i dag. Det kommer til å bli bunner, det kommer til å bli topper. Når de kommer, er vi ikke helt klar over. Det vet bare Alfonso, som har skrevet manus for dagens sending. Ja. Noe dere umiddelbart vil ta tak i? Du har en veldig lyse blå skjorte på deg i dag, Steinar. Takk for det. En ny t-skjorte. Ny t-skjorte. Full av ironi selvfølgelig, som vanlig. Nei, ikke så mye. I motivet i hvert fall. Med nostalgi, hvis jeg kan jo, si kanskje. Det. Jo, kanskje. Air Pacific står da, og så er det en regnbue over. Ja, ja. Air Pacific er sikkert et gammelt flyselskap som noen t-skjorteprodusenter har plukket opp igjen, for logoen er såpass i øynefallene. Det ikke et slags homoerotisk flyselskap, siden det har regnbue som logo, og regnbue går ofte til å være da homoens eget symbol. Ja, vet du hva? Det var jeg ikke helt sikker på, men kanskje jeg blir årets mann i magasinet Blikk for å bære denne t-skjorten. Det håper jeg. Det er terskelen fryktelig lav for å bli det, i hvert fall. Jeg vet at Blikk-redaksjonen sitter klistret i radioapparatene for hver gang radioresepsjonen. Men sitter vi klistret i Blikk-redaksjonen? Jeg prøver å klistre meg så mye blikk som jeg klarer. Synes det et sympatisk blad. Kan jeg få si noe nå? Jeg har hørt du kan det, Grunge Boy. Jeg har hørt at i enden av regnbuen så skal det finnes en skatt eller noe sånt. Nei, det skatt enden av regnbuen. Men det noe ende på regnbuen da? Nei, men husker dere da vi var på hytta til Quisling før høstens utgave av, hvis, la meg snakke ferdig. Ikke avbryte med et ja. Så var vi på hytta til Quisling like utenfor Oslo, og der hadde vi seminar, og da så vi regnbuen, men vi så ikke bare en regnbue, vi så to regnbuer over hverandre, fullstendig regnbue. Det skal ikke være mulig. Nei, det skal ikke være mulig faktisk. Men det var det faktisk. Det var vår herre som kikket ned på radioresepsjonen, tenkte, faen heller gutter, dere kommer til å gjøre det bra nå. Jeg skjønner at Quisling følte at han fikk et tegn når han så regnbuen, kanskje jeg skal gjøre et statskupp og innføre NS her i Norge. Hvorfor ikke egentlig? Kan det fungere? Jeg var bare ikke klar over at det var det regnbuen, to regnbuer betydde overfor hverandre. Ja. Det var at gutter, faen gutter, dere kommer til å gjøre det bra. Så de gutter som ser de to regnbuene, de gjør det bra. De gjør det sånn som det gjør det. Det var også ganske mange japanske turister som så denne regnbuen. Ja. Japanerne elsket jo Quisling. Quisling holdt ut i da nærmere 5 år, mens vi da må gi oss et rett. Ja. Vi skal høre en låt. Jeg vil ikke si mer, men jeg vil bare si Don't you know I'm loco? Radioresepsjonen. Don't you know I'm loco? Cypress Hill selvfølgelig var dette. Insane in the brain i radioresepsjonen på P3 da. NRK P3, Norsk Rikskringkasting. P3, program 3 betyr det, hvis det er noen som lurer på det. Det er veldig sjeldent vi får spørsmål om det, men jeg kan fortelle det til de som ikke vet det, at P1 står for program. Av en eller annen merk snodig grunn. Ja, det er spesielt. Det burde vært RP3 da. Radioprogram 3. Ja. Eller radiostasjon 3. RS3. RS3, ja. Ja. Vi må jo minne dere som hører på, eller du som hører på, har jeg fått beskjed om å si, du som hører på at du skal sende inn tekstmelding til oss for å foreslå hva vi skal freestyle-drappe om i dag. For freestyle-drappere, det er greit at de improviserer, men de trenger jo også et tema å improvisere rundt. Sånn sett har jo teatersporten og freestyle-drappen veldig mye tilfelles. Ja. De trenger ofte et yrke. Er det noe som kan et yrke? Blikkenslager, smeller fra noen i salen. Akkurat sånn må freestyle... Blikkenslanger, det kan vi gjøre, det er morsomt, det kan vi få til. Ta finn fram en morsom jakke, så, ta, så er jeg blikkenslanger. Ja, jeg synes alltid det, når jeg er på sånn teatersport, det hender jo jeg er det, da sier folk alltid sånn, kokk, eller kjedelige yrker, eller ikke kjedelige. Veldig ofte snekker. Ja. Nesten aldri lærer, som det er vanlig. Ja, kokk og snekker er ikke kjedelige yrker. Ja, eller dataingeniør. Ja, ja. Eller, ja kanskje det er litt kjedelig. Sivilarkitekt, det er ingen som sier det. Nei. Sivilarkitekt, Emmanuel. Ja. Men send oss freestyle-tema til 1987. Kodord er resepsjon som vanlig, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Nå skal vi snakke om noe spesielt du vil rappe om, Steiner? Ja, det kan være alt mellom himmel og jord. Ja. Kanskje barn den gangen, barn og deres oppførsel. Ja, oppvekstvilkår også, kanskje. Ja, kanskje oppvekstvilkår og pedagogikk. Dagens pedagogikk, hvordan å si det? Ja, det var veldig generelt, dagens pedagogikk. Ja, det skal bli spennende å høre om. Ja, det blir spennende å se forslagene også. Noe du foretrekker, Tore, mann? I dag synes jeg det har vært litt spennende å gå litt høyere opp i rangsystemet, og en liten klassereise. Jeg vil kanskje rappe om organisasjon og styring og økonomi. Ok, fantastisk. Og Bjørte Paul, like? Bakvaskelse. Kun det? Ja, kun det. Eventuelt underslag hvis ikke det går inn på temaet til Tore. Hva med kartellvirksomhet? Ja, gjerne det også. Det er jo så veldig vinden om dagen. Veldig aktuelt tema, Bjørn. Du må huske på at dette ikke er et nyhetsaktualitetsmagasin. Nei, det er et lettbeint underholdningsprogram har jeg blitt fortalt. Mellom ett og to? Mellom ett og to. Det kunne vært en sånn en jingle. Bjørte, du har på deg grønnsklærne, er det derfor du blir så glad i dag? Ja, og så har jeg bare spist en rosinboll i dag, så jeg er litt sliten. Ja. Du er ikke så glad i bolle, så du spiser bare rosinene? Ja. Du graver og pirker de fram? Ja, det er enkelt. Kurt Cobain-skjorta er på, det er bra. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene med representantene for radioresepsjonen, og la oss begynne med lillebror i redaksjonen, nemlig Tore Sagen. Ja, jeg kan fortelle, jeg vil ikke reklamere for mye for det, men jeg har gjort noe som jeg aldri har gjort før i hele mitt liv. Dersken. Og ikke øk forventningen så sinnssykt. Det er ikke, jeg har ikke hatt sex med en mann, for eksempel. Neida, jeg var på bensinstasjonen i går for å teste frysepunktet for kjølevesken i den nye bilen min. Det er ikke ny. Nei, den gamle bilen som jeg har kjøpt nå nylig. Ja. Og da var det et helt spesielt instrument som så ut som en stjernekikkert. Når man kikker inn, så ser man dette kaleidoskopet som surrer ut omkring. Ja, du skjønner hva jeg mener. Kaleidoskop og stjernekikkert, det er ikke akkurat det samme. Nei, men dere skjønner, man kikker inn i et rør da. Ja, okay. Jeg tror du hvis du tenker etter, ikke bare la skravla gå først, men tenk litt før du sier det, så vet du veldig godt at stjernekikkert og kaleidoskop er to vitt forskjellige ting. Men bare fordi det er to hull til å kikke inn i? Nei, altså, kaleidoskop er jo noe som, du ser et mønster inni der, med masse sånne små krystaller og sånt. Det kan jo være mønster i, når du ser det med en stjernekikkert også, hvis det er en parodi på en stjernekikkert. Stjernekikkert har hull i begge ender, tildekket med glass, men kaleidoskop er bare... Herregud, da skjønner du i hvert fall hva jeg mener. Men jeg er enig at på en stjernekikkert-parodi, så kan du minne om kaleidoskop. Beklager at jeg glemte at jeg utelott ordet parodi, da. Jeg regner med at folk skjønte det. Det tror jeg de fleste gjorde der ute. Eller du gjorde det der ute. Du, fortell mer, du, Tore. Okay, du. Det jeg gjorde da var at jeg tok opp noe av kjølevesken fra bilen med et sugerør, og så la jeg det opp på en liten plate, deretter så lukket jeg et gjennomsiktig lokk over, kikket inn, og der så jeg et termometer, og så var det da en stripe på der hvor frysepunktet til mitt kjølevesk var. Man snakker om bilder på radio. De som aldri har gjort dette, det er sikkert mange som har det også. Men de som, sånn som jeg, har aldri gjort det. Jeg har jo ikke sertifikat engang. Nei, det er sant. Så jeg skjønner, aner ikke hva du snakker om. Nei. Du har jo det bildet av det kaleidoskopet, den stjernekikkerten. Det er jo tydelig radiobildet. Og så har du det temperaturmåleren som du ser inni der. Helt klart, tydelig bilde, ja. Og du har den streken. Helt klart. Det skal være ganske klart, det. Ja, ok, det blir klarere når du forklarer det. Gir det meg litt med det skje. Håper du skjønner det der ute? Du som hører på, skjønner det. Jeg tror Tore har litt av den moderne pedagogikken inne. Ja, det tror jeg faktisk. Som jeg gjerne vil rappe opp litt senere. Ja. Bjørte, skjedde noe i ditt gamle patetiske liv? Ja, jeg var ute en liten tur i går på pub, og så... Nå igjen! I går... Fantastisk. Utenom det... Ja, utendørs? Nei, det var indørs. Jeg måtte se Arsenal som spilte, og de vant heldigvis 1-0 over Wigan. Utenom det så hadde jeg en fortrolig... Hva heter bandet? Ikke band. Nei. Lag. Wigan? Wigan, ja. Akkurat. Aldri. Har du hørt det. Ellers utenom det så hadde jeg en fortrolig samtale med Tore på jobb i går etter at du hadde gått hjem. Og der bekreftet, eller fortalte Tore meg om noen mistenker han hadde, at han hadde dratt på seg en sykdom. Hvem da? Tore. Han hadde dratt på seg en sykdom? Han hadde dratt på seg en sykdom. Jaha. Han tror han er mongoloid. Jaha. Fordi han ikke eier metthetsfølelse. Eier du ikke metthetsfølelse, Tore? I går var jeg redd for at jeg hadde dratt på meg en tilbakeståelse. Det heter ikke det, det heter psykisk utviklingshemma. Ok, jeg trodde jeg hadde dratt meg en psykisk utviklingshemmelse, for jeg ble sannelig ikke mett, uansett hvor mange pølser jeg spiste. Og det er en sånn liten fotnote til du som hører på. De som har et psykisk utviklingshemming, de har ikke den metthetsfølelsen som vi med et annet antall kromosomer har. Så, men du virker jo kvikk og rask, du er ikke sengeliggende. Virker som det går bedre nå. Mm. Har du metthetsfølelse, Steinar? Jeg spiste jo ikke nok en laksebaguett og en moussaka i dag, så nei, jeg vet ikke. Vi må runde av, dette blir mye babbel. Det er sikkert jeg blir høy på den laksen. Vi skal høre... Laksen, ikke laks? En laks jeg spiste. Fortalte om det? En glad laks. Jeg fortalte om det nå. Vi skal høre Susanne Sundfør, dette er vals. Du hører på radioresepsjonen på P3. Susanne Sundfør var dette. Vals... Og ikke noe mer, jeg synes jo walls of fire, eller det kunne være noen walls of concrete, men det er bare walls. Og det er vegger, jeg trodde det var vals, ja, det er engelsk vals. Ja, jeg sa det litt for å være artig da, vet du, da. Men det er jo ikke så kjent låt, så det, og det å si vals da, vil jo, da vil jo folk naturlig nok tro at det er snakk om dansen vals, og ikke vegger på det brittiske språk. Ja. Ja. Kan jeg få si noe? Ok, Kurt Cobain, vær så god. Ja, jeg vil si at for deg som hører på nå, så fremstår nok Steinar Sagen, programleder, sensuransvarlig og redaktør og alt det der. Vaktsjef. Vaktsjef, ja. Ansvarlig. Ja. Som en blid og goslig og kjempekjekkass av en kar. Ja, det er sant. Men dere skal bare vite det at Steinar blir også rammet av førjulstress og utålmodighet, han som alle andre. Ja. I det siste så har Tore og jeg opplevd at du, Steinar, har vært skikkelig forbannet og sint. Ja, men og det tærer på tålmodigheten vår også. Mm. Ja, men jeg får litt sånn kort lunte, fordi det er jo så mye julegaver, og det er mye sånn stress i jula, og alle som skal, ting som skal gjøres, må gjøres før jul, og så blir det veldig stress. Jeg får kanskje litt sånn høyt blodtrykk av det, og det går kanskje da igjen på mitt humør, og at jeg blir lettere sint. Jeg synes også at når du er på ditt sinteste, at jeg ser ting i deg som jeg ikke har sett før, Steinar. Fysiske forandringer, tenker du? Ja, det går så langt som fysiske forandringer. Jeg eser kanskje litt ut. Ja, det går nesten så langt. Tore og jeg har laget en liten reportasje om dette her. Mm. Ok, for det var ikke jeg klar over. Skjult mikrofon dette, eller? Nei, helt åpen mikrofon. Ja, men jeg visste ikke om det. At, nei, du så bare ikke etter. Det var mikrofon til stede. Det blir veldig spennende for meg å høre, men la oss høre på det. Ja, hør det. Men tror du ikke det går bra? Jeg tror det går kjempebra, men bare si det til Steinar når han kommer. Men bare pass på at han ikke blir forbannet, at han er med på det. Ja, men det er det ikke sånn at flertallet alltid har rett, da? Nei, jeg tror det, kunden har alltid rett, men flertallet bestemmer, så kunden har alltid rett. Ja, kunden har selvfølgelig, ja. Hei, Steinar! Hei! Ja, bra. Ja, det går kjempefint. Klager jeg litt sen. Ja, det er jo ingenting, det er Steinar. Det går fint, det. Jeg tror kanskje vi må bli med oss inn på møterommet, sånn. Ok, hvorfor det? Det er ikke noe farlig, det er bare en helt liten sak som vi må ta opp med. Jeg orker ikke å bli sint på det. Nei. Vi ønsker heller ikke det. Nei, vi vil ikke det, vi gjør. Nei. Bare bring him in. Ja. Jeg tror det er ledig borte her til høyre. Hvorfor skal du inn på det polsterommet? Bare slapp av, sånn. Det er ikke noe alvorlig, ikke sant? Nei. Men det er ikke noe å bli sint på. Ja, jeg har blitt så mye sint det siste, jeg orker ikke å bli sånn sint. Det siste vi også ønsker at du skal bli sint, Steine. Man kan ødelegge klærne, Steine. Det blir ødelagt når jeg blir sint. Yes. Ja, jeg og Tore har snakket om at vi kanskje bør ha en julenisse i radioresepsjonen. Hva synes du om det? Ja, det er kult, da. Ikke det greit, da? Ja, du liker den? Ja, jeg synes det høres helt Jolly Ho King Kong fantastisk ut, da. Så kongefett, Steinar. Ja, og så har jo Bjørt og jeg da bestemt at du skal være julenissen. Jeg?! Ok, men hva er det dere mener nå? Hvordan kommer vi frem til det? Ja, bare ta det med ro. Vi bare synes at det er du, Steinar, som virker. Eller kanskje ser mest sånn julenisseaktig ut. Ok, dere mener at jeg er feitest, og du vil ha sånn tjukkassnisse, er det det som er? Nei, du er sexlubben, du Steinar Bassen, og vi vil ha en sexlubben julenisse. Ja, det er det vi vil ha. Faen altså. Det synes vi har stemt over det. Vi la lapper i en hatt, og så sto ditt navn på alle lappene. Jævla pikker dere her, altså! Nå blir jeg sint igjen nå. Ikke bli det, Steinar. Hvorfor kan vi ikke avgjøre hvem som skal være nisse på en litt mer rettferdig måte? Det er så dritende urettferdig! Hvordan jeg vet ikke, vi kan bruke sjokkmaskinen eller sånn da, det blir tilfeldig liksom. Vi bruker avgjørende sjokkmaskinen. Men hva faen? Jo, men vi gjør det. Så kan vi si det sånn at den som får flest støt av, den som får flest støt av tre, den blir julenisse. Ikke det greit, Steinar? Ja, ok. Ah! Kan du ikke si flest støt av fem, da? Jo. Ok, jo, vi gjør det. Hvis du vil det, så... Ja, nå blir du deg, Steinar. Du må være julenisse nå. Skal ikke være julenisse. Vær så snill, Steinar. Å, jeg har sagt om å få meg sint. Jeg sa jeg gidder ikke å være julenisse, sa jeg. Dere måtte tvinge det igjennom! Håker du, nå må jeg drite av julenisse! Jeg har ikke tid til dette, Steinar. Ikke bli hulken, Steinar. Nå hoppet han ut på taket. Han står på taket nå. Jeg ringer sånn til alle klærne. Jeg har en sånn Ola shorts igjen, så jeg ser så rart ut. Må kjøpe nye bukser igjen nå, Steinar. Du hører på radio. Radioresepsjonen. Ja da, det var Lily Allen, mine damer og herrer. Eller Bitches and Gangsters, som vi har begynt å si. Låta den heter LDN. Og du hørte den her i radioresepsjonen på P3 med Sexy Ruben, Like og Linseprinsen. Si hallo til lytterne. Hallo. Hyggelig. Mange forslag har kommet inn til hva vi skal freestyle rap om i dag, og dette stikket som vi er inne i nå, det pleier vi å avgjøre hva slags tema vi skal ta tak i. Ja, hvis man har fulgt med gjennom mange år, eller i hvert fall ett år, som vi har holdt på, så har vi nesten alltid brukt dette stikket til å snakke om hva vi da nå må vi forklare litt, for eventuelt nye radiolyttere som ikke vet hvordan dette massemediumet fungerer, så kaller vi på radiospråket det som skjer mellom to plater et stikk. Folk som tenker selv også har skjønt det for lenge siden, men uansett, vi har fått inn mange temaer fra dere lyttere om hva vi skal freestyle dere på om, og dere har sendt det til 1987 og brukt kodord resepsjon, eller skrevet en e-post til rr@nrk.no. Og hvilke forslag har kommet inn, Tore, som ser interessant ut? For meg synes jeg det var litt spennende her, en fra Jon Magnus. Hei, Jon Magnus. Han skriver, hei Tore, vil informere om at instrumentet du brukte i går kan også brukes til å måle syrevekta i cellene på bilbatteriet ditt. Mm-hmm. Og han sier, rap om det. Ja. Og det synes jeg blir kanskje fort litt tørt og kjedelig for folk som ikke er så interessert i akkurat dette instrumentet, som for øvrig heter et refraktometer, ifølge en som heter Eskil. Mm-hmm. Så jeg kommer ikke til å rappe om det, men det var ganske spennende. Jeg synes det. Jeg synes det var et godt tema, ganske konkret og flott. Kanskje i konkreteste laget litt smått. Litt vel spisset. Ja, litt smart. Mm. Er det andre ting som har kommet inn, Bjørte Paul, som du, eller Punky, eller hva det heter? Bruno? Whatever. Ja. Stig, han vil gjerne at... Ja, han vil gjerne, vi skal rappe om hvor glad han er i Lise, som nesten ikke er kjæresten hans lenger, og han tror at hvis vi rapper om dette forholdet mellom de to, så kan det kanskje bedre seg mellom Lise og Stig. Høres ut som tårevåte greier. Ja, det gjør det. Ja, skal vi se, her er det en som heter Fuz. Hei, Fuz. Han skriver, Steinar, rapp om da du satt og prøvde å turne på en bøylehest og var knallrød i fjeset, egentlig uten å bevege deg. Dette var fra innslag fra Golden Goal, som gikk på TV2 for en tid tilbake. Hei, Golden. Der jeg ble lurt med av redaksjonen til å drite meg ut foran åpent kamera, og premissen var ikke lagt, så det er en rettssak pågående akkurat nå, hvor vi har gått til rettssak mot Golden Goal på grunn av dette. Men når du var så veldig rød på det programmet der, Steinar, var det sånn rett før du ble grønn og ble hulken, og at klærne sprakk? Og... Jeg har også fått meg forklart i ettertid, da jeg var i kontakt med advokaten til Golden Goal, at fargekorrigeringen ikke var helt korrekt, og at de måtte skru opp fargene, for det var blassefarger, og jeg er en forholdsvis, hva skal jeg si? Du er ikke blass? Nei, jeg er en såpass farget person fra før, så det man skrur til, så blir det ekstra farget. Jeg skal ikke blande meg inn i denne rettssaken, for jeg er jo et av vittnene, men jeg bare lurer på dette med fargekorrigering, altså de prøvde å korrigere det til å bli mer naturlig. Mm. Hvor rød var du egentlig? Jeg var forholdsvis rød. Veldig, veldig rød? Nei, forholdsvis rød, og det passer rød, som jeg vanligvis er, litt rødkinnet. Og ble vel naturlig nok ekstremt rød da de skrudde til rødfargen. Og etter eget utsang, en farget person altså. Ja, altså, følte du det inkludert i samfunnet, eller følte du det satt på siden? Jeg har lyst til å komme til et... jeg følte det satt på siden, ja. Jeg har lyst til å komme på et gammelt sånt ordtak, altså det, som er sånn for svarte. Ja. Det sier at du kaller oss svarte, eller folk kaller oss fargede, men hvem er det som blir rød når de blir sinte, og blek når de blir syke, og blå når de blir kalde? Jo, det er jo de såkalt hvite, og det var hermetegn jeg gjorde der, som du kanskje hørte. Ja. Det er vi som er de fargede, ikke sant? Ja. De svarte er svarte. Ja. Vi er fargede. Vi er ikke hvite, vi. Nei. Nei. Det er sant, det. det tok en liten pausering der. Ja, er det noen andre forslag som er, har kommet inn som du vil sette høyt, Tore? Mange som vil, blant annet Pils Nils, som vi kjenner fra før. Han vil gjerne at vi skal rappe om Dennis Sandberg, som var så fryktelig full da han var i Stortinget. Han er også litt sånn rødlig. Han er en rødlig type. Han blir nok også ganske rød, blant annet når han skaller ned asylsøkere, som han har tendens til å gjøre i nyhjene. Har du gjort det? Ja da, i 1997. Han har kjørt alt for fort også. Ja, han kjører fryktelig fort. Lappen. Har du lest selvbiografien til Dennis Sandberg, eller? Jeg sitter og skriver og jobber med den, skjønner du, et utkast inn til forlaget. Jo, akkurat, ja. Ja, akkurat. Men det blir ikke selvbiografi, det blir bare en biografi. Det, ja, det stemmer. Mm. Ja, det er mange temaer å ta tak i her. Ja, er det noen flere her? Bonde som kjører rundballer, skriver Harald. Ja, det er kult. Ja, jo da, jeg vet ikke. Det er gøy, det er gøy. Det er gøy, det er så mange som gjør det. Ja, rapper om det? Nei, gjør det. Ja, så det er jo egentlig bra. Jo, da forstår vi kanskje nesten litt populistisk igjen. Vi skal bestemme oss i løpet av neste låt, som er The Twilight Singers og Mark Lanegan. Dette er Live With Me i radioresepsjonen her på NRK P3, Norsk Rikskringkastingsprogram 3, med Steinar, Tore og Bjørte. Ha en fisefin dag. Det skal vi helst ikke si. Radioresepsjonen mandag til fredag, klokka 1 på P3. Yeah! Ja, jeg bare visstår å øve litt til gangster, yo, yo, yo, bitch! Visstår å øve litt til vi skal freestyle-rappe. Det er krevende, rent fysisk og rent psykisk også. Absolutt psykisk, vil jeg si. Ja. Det er stor påkjenning å bli gjenkjent som en som rapper på radioen. Ja. Dette er jo helt manusløst. Altså, han, Alfonso har ikke hatt noe nøttere. Det er ikke helt freestyle-et. Ja. Flaks for oss. Flaks. Og ja, Bjarte, du hadde et ønske om å rappe for deg først. Ja, jeg vil gjerne bli ferdig med dette så fort som mulig. Akkurat. Men jeg har valgt et ømtålig og touchy emne. Me, I'm touchy, touchy you. Ja, ja. Og det var Stig som gjerne ville at vi skulle rappe om hvor glad han var i Lise. Neida, altså. Men Lise er nesten ikke mer glad i han nå lenger for... Det er jo gladheten er brukt opp. Gladheten er brukt opp, all kjærleika er brukt opp. Trenger påfølge på gladheten, kanskje ja, du kan hjelpe der. Det kan vi prøve å hjelpe på med her. Vi får se. Så hvis dette blir en fin rap nå, så blir det kanskje heitere mellom Stig og Lise igjen. Blir det mye prat, kanskje du skal prøve å rappe det. Sett i gang gangsterbeaten nå, yeah. Kom igjen, hei, hei, jeg heter Stig. Har du litt granne team? Jeg har kanskje vært en dust. Og ja, det lukter dritt av min pust. Vil du ha meg i retten som sikter? Ja, så innrømme jeg og har sviktet, men ja. Men Lise, gir meg en ny sjans før jeg skyter meg med tanks. Jeg skal bli voksen og slutte å fise, for det er deg jeg elsker, min kjære Lise. Oi, oi, oi. Ja, det var en nødrym i slutten. Nødruin for slutten. Riktig klissete rap, synes jeg. Det er kanskje sånn gangster-rapper er noen ganger. Jeg har ikke hørt etter teksten. Jeg bare hører de. Jeg har tenkt å være neste mann ut, ja. Kjempefint! Jeg har valgt et tema som kommer fra en jente som kaller seg selv for Gry. Hei, Gry! Hun har skrevet i tekstmeldingen: kan dere ikke rappe om taksidermi? Tore kan jo så mye om det, og taksidermi, det er jo kunsten å stoppe ut dyr. Ja. Og det er jo fryktelig aktuelt nå, rett før jul. Har du ikke rappet om dette før? Har du det? Nei, jeg tror ikke det. Jo, det, det, tror jeg. Nei, det må være en annen vinkling i så fall. Oh, ja, en annen. Hvorfor har taksidermi, kanskje er det en trussel mot verden? Kjempe. Du tenker på juletaksidermi? Ja, jeg tenker på muligheten for å gi en julegave, for eksempel. Et hjørte hodet å henge på veggen. Det er ganske koselig. Og tror jeg er på vei til å bli trendig igjen. Revebjørn, elg, tråst og hjort. Stopp ut et dyr, gjør det til en sport. Så ta med hov og spenn på deg ski. Det trendy nå er taksidermi. Taksidermi! Taksi, taksi, mi, mi. Taksi, taksi. Hva skal jeg gi mora mi til jul? Sjakkbrett, konfekt eller et hamster i bur? Jeg blir stressa, jeg har jo ingen fantasi. Men vent, trenden nå er jo taksidermi. Mi, mi, taksidermi. Mi, mi, taksidermi. Så hvis du har tæl og en naken vegg, så stopp ut ei ugle eller en rypestegg. Heng den opp eller gi den til en du er glad i. Og trenden nå er jo taksidermi. Mi, mi, taksidermi. Taksidermi. Ja vel. Ja vel. Det var Gatas Parlamentet måten å rappe på. Tusen takk for det. Da... gå inn på gp.no. Gange 3, og jeg husker ikke hvordan det var. Gatasparlament.no. Det var ikke Hasse Lars, var det det? Nei, det må passe oss for Gatasparlament er ute etter oss fra før. Det var småvitsing. Ja, småvitsing. Jeg setter i gang, Tore. Jeg har tatt en rap om rollerkyllingburger. Spennende. Eller kyllingrollerburger, som jeg liker å kalle det. Sand har foreslått dette. Hei, Sand. Yo, man tager det man haver, heter det. NRKs kantine kan underskrive på det. Oh yeah, for i går så serverte de en ny og fremmed rett, nemlig kyllingrollerburger-rap med saus, rett og slett. Hey! Dette en kyllingrollerburger-rap. Ingen gelse eller norskspråklig med kyllingrollerburger-rap. Hæ? Dette en kyllingburger kyllingrollerburger-rapp var helt nytt. En sjanger man aldri har sett. Jeg føler meg snytt. Mat og musikk som hånd i hanske. Hånd i hanske. Og moser det ganske. Legg til en heftig bit salat og mais. En kyllingrollerburger-rapp født. It's nice. Nice, nice, nice. Kyllingrollerburger født. It's nice. Nice, nice, nice. Oh my god. Interessant, kjempeinteressant. Hvis ikke plateselskapene kjenner sin besøkelsestid nå, så skjønner jeg, hvorfor kommer de ikke til oss? Nei, ingen ikke. Som ringer. Kanskje de ikke kjenner sin besøkelsestid. Få noen nakne damer, skal vi ikke ha rapp, og de kan synge. Det er vel noe med det norske å gjøre, det er for lite marked. Jeg blir forbannet, rett og slett. Skjønner ja. Ikke bli forbannet. Nei, ikke bli forbannet. Ikke bli hulken. Ja, vi skal høre Michael Jackson i. Han kan dette, faktisk. Thriller. Radioresepsjonen. Vi fant vel ut akkurat nå at ja, jeg synes dette den kuleste Michael Jackson-låta noensinne. Bjarte, du liker den fra platesongen før. Mm, can't stop till I get enough. Og du, Tore, du som litt ung. Smooth Criminal. Det var en skummel video. Han knuste blant annet en sånn biljard kule, bare med hånda. Ja, han gjør sånn. Ja, så, akkurat sånn, ja. Var det sånn? Jeg tror det var sånn. Klarte jeg å vise med kroppen også hvordan den var? Absolutt. Ja, absolutt. Og på toppen av hele så lener han seg jo da uten å ramle. Det skal ikke være mulig. Det skal du være forsiktig med, Steina. Jeg skal ikke mye til. Jeg skal ikke mange gradene over på høyre eller venstre sida før jeg går rett tilbake. Nei. Skal jeg si ja? Oi, sånn! Akkurat sånn, ja. Akkurat sånn, ja. Klarte jeg å vise med kroppen hvordan... Absolutt. Vi skal runde av sendingen vår. Jeg vil benytte anledningen til å si tusen takk til deg som sendte inn en tekstmelding og ba oss om å rappe om det. Vi kan dessverre ikke rappe om 200-300 forskjellige temaer hver gang. Det håper jeg folk forstår. Men vi kommer til å sitte på kontoret utenfor. Og rappe alle temaene gjennom, ja. Det er noe sånt som Juntafil, de svarer på alle spørsmål. Vi kommer også til å rappe gjennom alle temaene. Det er kjedelig, men vi er ferdige sånn i 10:30 i kveld. Men, hva gjør vi ikke for lytterne? Ikke sant. Nå er det sjokkmaskin. Skal vi ha det sånn i går at den som får strøm blir skutt av begge. Ja, du tenker på sånn som vi har hatt det siste året, eller? Nei. Nei. Begge. Begge! Nå skjønner jeg det. Snur i vei, grunge. Hva er det du driver med, grunge? Jeg beklager. Almeras. Det blir min tur i dag. Nei, det er min. Jeg får det igjen. Jeg tror det er Steiner sin tur. Ikke bli sint, Steiner. Skinn og beina. Er ikke alltid så glad hver gang Tore får han. Skal skytte deg trynet? Nei. 3, 2, 1, 0. Er det ekstra vondt? Er det dobbelt så vondt? Ja. Vi runder av, folkens. Vi takker for alt, og takk for at du hørte på. Hør oss igjen i morgen mellom 1 og 2, og last oss ned til din MP3-spiller, nrk.no/podcast. Ha det bra. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.